डर लगा, नाच ना यार, नाच ना। अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा। ओए पुत्तर नचना, भैन दी सगाई च तो भाई नू नचना ही पैंदा। हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना। क्यों, तेरी भी तो भैन है। ओए ए गल चंगी बोली। ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा। आए तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। सबको नचाओ, नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा। सबको नचाओ, नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा। मुंडे से जरा आंख लड़ा, मुंडे से जरा आंख लड़ा। ओए तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा सोनिए। सजा के सहरा पारा लेके आओ, दुल्हन तुझे बना के डोली में लेके जाओ। अलबेली मेरी तनहा अकेली, अब कटती नहीं रतियां। जर हर जय जय छोड़ कलाई, सब देखती है सखियां। तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। से अपने कह दो के बीच में नाए, बन जाए मेरी साली, जीजा मुझे बनाए। करना तो तंग, अब बंद कर जंग, आ बन के दुल्हन घर आ। तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। हाँ तू मेरी गल मान जा, हाँ तू मेरी गल मान जा। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। सबको नचाओ, नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा। कुड़ी की तरह ना शर्मा, मुंडे से जरा आंख लड़ा। हाय तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा।